राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 30 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने उद्धार के लिए ही आया है भगवान ने मनुष्य बनाया है, वो अपना कल्याण कर रहे हैं। इससे भी बढ़िया बात है भगवान ने बनाया कि मेरे से प्रेम कर ले, परंतु ये होगा भगवान के सन्मुख होने से, विमुख होने से नहीं होगा। तो विमुख होना क्या है, आजकल बहुत ही पतन की सामग्री आ रही है। हमारे एक सज्जन का पत्र भी आया, उसमें लिखा है कि ये परिवार नियोजन और सिनेमा से बहुत पतन हुआ है, बड़ा व्यभिचार पैदा हुआ है, अनाचार पैदा हुआ है, भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, तो इसको पैदा किया जा रहा है। खाने पीने में महान अपवित्रता है, वो ली जाती है। एक पेप्सी है जो पानी भी होता है चटनी भी होती है, ऐसी सुनी है। उनमें एक मुसलमान ने पूछा किसमें सूर का मांस दिया है क्या, कि सूर का नहीं दिया गाय का दिया, ऐसा जवाब मिला। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने घर में चीज बनाओ और खाओ, बाहर का मसालेदार ये तरह तरह की चीजें हैं, पान पराग दूधी, इसमें बहुत अशुद्धि। पान पराग एक बात मैंने सुनी, ये जो छिपकली होती है ना घरों में, गृह कोठा संस्कृत में कहते हैं, छिपकली कहते हैं, विशेरा कहते हैं, जो घरों में जो खुलती रहती है दिलारी है। पान पराग में, पान पराग बने वहां पर है, बहुत सूखी हुई पड़ी थी, इसका उपयोग दिया जाता है किसान काट करके बनाने के कारखाना में। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, उनसे भाई बचो, बहुत अपवित्रता आ गई है। आज अच्छी अच्छी बातें कहने सुनने समझने पढ़ने पर भी जो काम में नहीं आ रही है, उसमें कारण क्या है कि भीतर बहुत अशुद्धि आ गई, खान पान में अशुद्धि बहुत आ गई। इन अशुद्धियों के कारण से भीतर अंतःकरण उन बातों को धारण कर सकता नहीं। जैसे हमने सुना है कि सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, दूसरे पात्र में भीतरकर निकल जाता है, तो सुनी हुई बात है। ये बात तो देखी हुई है कि अंतःकरण मैला होता है, उस बात ठीक समझ में आती नहीं। मैं अपनी बात कहूं तो मैं पुस्तकों में पढ़ता हूं, मन पढ़ने पर बातें कई दफे पढ़ रही, फिर बात समझ में नहीं आती, कभी कभी से समझ में आती है। आश्चर्य आता है, उस बात को समझता हूँ। ये तो मतलब है, गीता जी का पाठ कर लिया, कई बार कर लिया, फिर भी कभी कभी कोई अर्थ आता है, भला नया चमकता है। तो रोजाना पढ़ने पर भी बात पकड़ी नहीं जाती है, सुनने पर भी बात पकड़ी नहीं जाती है, पकड़ी जाती है तो बहुत विलक्षण दिखती है वो बात। ऐसे मेरे तो खुद के मन में आती है, आप लोगों को आती होगा, क्यों अपने एक पाठशाला गई है, ऐसी बात सुनते हैं पढ़ते हैं तो बहुत विचित्र बात लगती है, बड़ी अयोग्य मालूम देती है, और तात्विक बातें इतनी बढ़िया मालूम देती है कि तत्काल कल्याण हो जाए। उन बातों को समझें तो बहुत ही बड़ी फायदे की बात है। पढ़ते पढ़ते कई बार पढ़ने पर कभी कभी चमकती है। ऐसे साधक संजीवनी की बातें मैंने सज्जनों से सुनी, तो एक दफे, दो दफे, तीन दफे, चार दफे पढ़ी, तो पांचवें दफे पढ़ते हैं तो कोई कोई बात कहती, ये तो नई बात है, मानो पहले पढ़ी नहीं। ऐसे सत्संग में सुनते सुनते कभी कोई बात लगती है तो मालूम होता है वो ये नई बात है, और कई बार सुनी है, कई बार पढ़ी है, तो हृदय में पकड़ी जाती है वो बात, विलक्षण दिखती है। जैसे बिजली चमके ऐसे वो प्रकाश चमकता है, मालूम हो तो ये तो बात और ही है। इस वास्ते गरुड़ जी महाराज महाज्ञानी, गरुड़ महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, अति निकट निवासी, उनके जब संदेह हो गया, शंकर मिले, बातें नारद जी मिले, बातें कही, पर समझ में नहीं आई बात, मेघनाद का नागपाश खत्म किया तो उसे वहम हो गया कि भगवान यह अवतार है, फिर एक मामूली राक्षस नागपाश बांधते भी बंद गए, ऐसा नहीं आया, अरमोह हो गया। शंकर भगवान ने कहा, भाई रस्ते में मिले हो, कहां तक तुम्हें समझाओ, तुम समझो। फिर कहा, जब बहुकाल करिए सत्संग, गरुड़ जी जैसे को, गरुड़ महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, अति निकट निवासी, उसके लिए भी कहते, जब बहुकाल करिए सत्संग, तब कस वो ही मोह भंगा। बहुत साल सत्संग करी, फिर काकभूषण जी के पास में भेजा, शंकर जी वहां गए, वहां गए तो योजन एक पर्यंत भरा, माया व्याप्ति नहीं होती, पास में गए कि मेरा तो बहुत फायदा हो गया, परंतु मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूं, कथा सुनाई। और काकभूषण जी ने कहा कि महाराज मेरा अहो भाग्य है, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे को भगवान ने कृपा करके सत्संग का मौका दिया। गुरु जी गए थे सत्संग के लिए, उनने कथा सुनी तो गुरु जी कहते हैं, मेरे पर भगवान ने कृपा की, संत समागम दीन, आपका सत्संग मिला, उनका सत्संग मानते हैं गुरु जी महाराज से काकभूषण जी। तो इस चर्चा में बहुत विलक्षणता है, कहने वाले के, सुनने वाले के, पूछने, तीनों को ये पवित्र करने वाली चीज है, चौथा कोई सुनो उसको, सबको पवित्र करने वाला। वासुदेव कथा प्रश्न प्रशांत तीन पुनादि, तीन पुरुषों को पवित्र करता है, तो भगवान एक कथा बहुत पवित्र करने वाली, भगवत चर्चा बहुत पवित्र करने वाली। तो ये जो बुरे व्यसन है, इनके सेवन करने से अंतर्मन बहुत मैला होता है। यादृशम भक्ष्य चान्नम बुद्धिर्भवितादृशी दीपक तिमर भस्नाति कज्जल से प्रसूयते, जैसा अन्न खाता है वैसे ही मन बनता है, वैसी बुद्धि बनती है, जैसे तेल का दीपक अपने किया जाए तो तेल को अंधे को खा जाता है, पैदा काजल होता है, काला काला, काला खावे काला ही पैदा होता है। इस तरह से जैसा खाता है वैसे होता है, जैसे पिए पानी वैसे बोले बाणी, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, ऐसी कहावते हैं। तो खान पान को शुद्ध रखो, ये बाजार की दूसरी चीजें बुरी नीयत से बनाते हैं, कई तो कई बनाते हैं धन के लोभ से, कई बनाते हैं कि हमारी चीज ले उसकी आदत पड़ जाए तो फिर खरीदनी ही पड़े, हमारी बिक्री अच्छी होगी, ऐसी ऐसी चीज बनाते हैं जो देखने में अच्छी दिखे जल्दी नष्ट हो जाए तो फिर खरीदेंगे, मजबूत बना देंगे तो भाई वो बरसों तक रहेगी, हमारी कौन खरीदेगा, आदि आदि भाव बड़े बड़े ऐसे हो गए। ऐसे भाव वाले बहुत कम आदमी है जो लोगों के घरों में अच्छी चीज पहुंचे, पवित्र चीज पहुंचे, उनका भाव पवित्र हो, ऐसे बहुत कम रह गए। ज्यादा ऐसे रह गए हमारे को पैसा मिले, दुनिया का अंतकरण कैसा ही हो उनको पाप कैसा ही लगे, और इससे भी विरुद्ध बातें कि इनका धर्म नष्ट कैसे हो, इनके भीतर पारमार्थिक रुचि नष्ट कैसे हो, ऐसा भाव है। मैंने यहां बतक बातें सुनी है, गर्भस्थ बालक के लिए बुरी बुरी बातें उसकी माँ को सुनाते हैं जिससे गर्भस्थ बालक ऐसा बुरा आदमी बने, ऐसी कोशिश कर रहे हैं लोग, क्या दशा होगी भगवान ही जाने, बुराई की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात सुन नहीं रहे कोई, ऐसा उद्योग कर रहे हैं, ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं लोग, और ऐसे पढ़े लिखे उनमें भी क्या क्या भाव पैदा हो रहे हैं, हम साधु हो गए इन साधुओं में क्या क्या भाव पैदा हो रहे हैं, पढ़े लिखों में भी जो अच्छे संस्कृत के विद्वान दिखते हैं उनमें भी ऐसी बातें आ रही है, ईर्ष्या पैदा हो रही है, दूसरे की उन्नति सह नहीं सकते, दूसरे का जो कोई भाव ऊंचा हो जाए उसका महत्व बढ़े उसकी प्रशंसा हो वो सही नहीं जाती है। दुष्ट हृदय परिताप विषयक ही, परिताप सबको सामान्य होता है पर अंतकरण अशुद्ध को परिताप विषयक ही, जरे सदा पर संपत्ति देखी दूसरी संपत्ति देख जल उठते हैं, मुफ्त में कोई लेन नहीं देर नहीं कोई मतलब नहीं, दूसरे की उन्नति स्वार्थी नहीं, कुछ हम जी कहते हैं ऐसे हृदय होता है जिनमें हम उबल कृषि नहीं कर रही, जोर से बर्फ पड़े किसी को खत कर गए खुद गल जाते हैं, खुद भी गल जाते हैं और खेती को नष्ट कर देते हैं, ओला पड़ता है तो इस तरह से दुष्टों का हृदय होता है। ऐसे शत्रुगुण बहुत रहता मुझे द्वार पर मेरे वृंद बहु हो गए कलयुग में, कलयुग में वृंद के वृंद हो गए ऐसे, तो ऐसे समय में सज्जनों अपना धर्म रखना अपने ठीक रखना कठिन पड़ती बात। जैसे भगवान राम ने कहा खलमंडली बसऊ दिन राती, विभीषण कह रहे सखा धर्म निभ कई भांति, प्यारे मित्र तुम्हारा धर्म कैसे निभता है, खल मंडली बसे दिन रात खल मंडली है, बरु फल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन ही विधाता, नरकों में निवास बड़ा अच्छा है दुष्ट संग की अपेक्षा, नरकों में निवास करने से पाप कटते हैं, जितने जितने नरकों में रहते शुद्ध होता है, और दुष्टों के संग से पाप बढ़ता है नरकों की तैयारी होती है, तो नरक अच्छे हैं दुष्टों के संग की अपेक्षा, वो दुष्टता आजकल बहुत बढ़ रही है, ये कलयुग की बड़ी महिमा है। तीन कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, धर्म कया पाताल सभी के मन बेधर्मी छाई है, धर्म की तरफ से उपेक्षा, बेधर्म विधर्म की बात निषिद्ध बात अच्छी लगती है उत्तम लगती है, ऐसा जमाना है। तो सज्जनों बचो, जैसे आग लग जाती है तो भले आदमी को बचना चाहिए, संतों ने कहा है महात्माओं ने कहा है, कि ये अग्नि है, घर घर लागो लायण घर घर दा पुकार जन घरिया हरिया घर अपनो ना कर सो यार, घर घर लागो लायण आग लग गई घर घर में, घर घर दा पुकार हाय से हो रही है जन हरिया घर अपनो राखे सो होशियार, ऐसी लाए में अपना घर रख ले उसमें होशियारी बहादुरी है, तो भी अपने को बचाओ ऐसे दुर्व्यसनों से खराब खोटे खोटे कर्मों से भाई भाई चोरी डकैती से विश्वासघात से बचो। आज जान जान कर ऐसी ठगाई की जाती है, समझ समझ करके पाप किए जाते हैं, उस समझ को महत्ता दी जाती है। लोग कहते हैं बड़ा होशियार आदमी है, ये बड़ा चलता पूजा है, थोड़े दिनों में जो कितना धनी बन गया, कितना काम कर गया, पाप अन्याय झूठ कपट ठगी धोखेबाजी विश्वासघात इनका विश्वास हो गया लोगों के मन में कि सच्चाई से धन नहीं होता, सच्चाई धारण कर तो मर जाए हमारा काम कैसे चले। बातें सुनते हैं सुन सुन करके अच्छे अच्छे पुरुषों की परंपरा से बातें सुनी कि ऐसे शास्त्र कह जैसे कर जाए तो हम तो चौपट हो जाए, हमारा धन नष्ट हो जाएगा, कुछ काम नहीं उठेगा। ये बातें तो कहने की है, सुनने की है, कथा में ये करने की नहीं है, अर्थ ऐसे ही लगाते ये तो बातें करने की है, बस कह दिया कर दो सुन लिया करो भाई चर्चा कर लिया करो और वो आंख बीच कर अंधे हो कर भी चलो, ऐसा जमाना आ रहा है तो सज्जनों बचो आप बुरे व्यसन है, सीढ़ी बीड़ी है, सिगरेट है, तमाकू है, भांग है, इनके सिवाय आज क्या क्या चीजें पैदा हो गई है, ये पेप्सी है, पान राग है, कि महान भ्रष्ट करने वाली चीज है, ऐसी खाने की ऐसी पीने की चीज है जिनसे भी मनुष्य का अंतःकरण होता है। अन्नमय अंग ही शौन्य माना उपनिषदों में आता है, गुरु कहते हैं बेटा ये मन अन्नमय है, जैसा अन्न खाता है वैसा मन बनता है, अब खाने में जब अशुद्ध चीज बनेगी तो मन शुद्ध कैसे होगा, इस वास्ते भाइयों बहनों से कहना है ऐसी अपवित्रता से बचो। बड़ा भाई घोर कलयुग आ रहा है जिसमें कलयुग शुरू नहीं आया, अभी अभी द्वापर की और कलयुग की संधि है, अभी तो संधि चल रही है, कलयुग खास शुरू नहीं हुआ है, जैसे सूर्य सुबह शाम संधि होती है रात की दिन की, ऐसी संधि चल रही है 36,000 वर्ष की अभी, तो कलयुग घोर आएगा तो बहुत ही ज्यादा होगा, तो अभी कम कम नहीं है सज्जनों, बड़ी ऐसी चर्चा हो गया। सब भाई बहनों से कहना है भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, पुकारो प्रभु को पुकारो, हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, हे प्रभु बचाओ, नाम की महिमा बहुत विशेष करूं, मैं नाम का जप करूं, स्मरण करूं, नाम का कीर्तन करो, कलो केशव कीर्तनाथ कलो तद्धरि कीर्तनाथ, चौ जुग चहू श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनु पाऊ, चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम मेरा प्रभाव है, परंतु कलयुग में बहुत विशेष प्रभाव है, भगवान नाम में बड़ी शक्ति है, इस बार से भगवान के नाम का जप और पुकारते रहो, हे भगवान बचाओ, नाथ बचाओ, नाथ बचाओ, भगवान के शरण हो जाते हैं वे पस जाते हैं। दो पात्र आए गए साबित बचान को, चक्की चलती है, चक्की चलती देख कर दिया कबीर रोज कितने बना, ऐसी चक्की चल रही है सब पे जाते हैं, कोई गाय दिन उबरे कील माकड़ी पास, जिस कील पर चलती है जो माकड़ी है उसके पास में कहीं दाना हो तो बच जाता है, मनो भर दाना पिस जाते हैं मन वहां रहता है बच जाते हैं, ऐसे जिसके आधार पर ये संसार चक्र चल रहा है उस आश्रय को आधार को प्रकाशक को अधिष्ठान को परमात्मा को उसके आश्रय लेता है वो बच जाता है और सब पीछे जाते हैं, बड़े बुरी तरह से पीछे जाते हैं। राज्य सज्जनों, बड़ी सावधानी से जीवन बीतना चाहिए, हरदम सावधान रहो। सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना साधन है। साधन करना वो नहीं घंटे दो घंटा पांच घंटा दस घंटा बीस घंटा कर लिया, ऐसा नहीं है। हरदम ही स्वप्न में भी जागृत में भी छूटे नहीं भजन, तो नींद में ही भजन होगा, स्वप्न में भी भजन होगा, विशेष होगा तो वे भाव निरंतर रहते हैं। बीमार अवस्था में भी अस्वस्थ अवस्था में भी भजन होगा, वृद्धावस्था में निर्बल अवस्था में भी भगवान में भजन होगा। भगवान ने कहा है कि जब तक उसको चेत रहता है, होश रहता है, तब तक मेरे को याद करता है, तो मेरे को होश रहता है तब मैं भी याद करता हूँ। भगवान बेहोश होते ही और बेहोशी कभी आती ही नहीं, तो जीव जब होश रहता है तब तक मेरे को याद करता रहता है। पाषाण काष्ठ शरीषाण भी संस्कृत भगवान कहते हैं, पत्थर की तरह हो जाए, सूखे काठ की तरह हो जाए, ऐसे मूर्छित हो जाए तो ददामी अभीष्ट, उनको मैं मुक्ति देता हूँ। होश रहते हुए मेरे को नहीं भूलते, याद करते हैं, कितनी कृपा है भगवान की। ये था माम प्रपद्यन्ते, मैं तो जैसे मेरी शरण होती वैसे भजन करता हूँ। अब बेहोश होगी तो क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकते, तो होश रहते हुए करते हैं तो मेरे को होश रहते मैं भी करूंगा, ये यथा तथा ऐसा लग जाएगा, नहीं तो बेहोश होना पर भगवान बेहोश हो जाए। ऐसी भगवान की कृपा है। इस देश में हमारा जन्म हुआ है, बहुत धार्मिक ये प्रत्यय है। गंगा जी जमुना जी जैसी जैसी यहाँ पर नदियां है, कितने तीर्थ है, किसी कितनी विलक्षण बातें हैं, कितना साहित्य विचित्र है, वर्णमाला विचित्र है, वर्णमाला ये भी कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है। ये देवनागरी ये संस्कृत जो वर्णमाला है, ऐसी वर्णमाला किसी तरह नहीं मिलती। त्रिष्ठी चतुष्ठी वर्ण समूह मते बता, कितने अक्षर, त्रिष्ठ बावन अक्षर कहते, कितने अक्षर है। अब थोड़े से तो अक्षर है, उसमें जैसा बोले वैसा लिखा नहीं जाता, देवनागरी में जैसा बोले वैसा लिखा जाता है। ऐसी विचित्र अपनी भाषा है, बड़ी वैज्ञानिक भाषा, बड़ी एक विचित्र भाषा, विचित्र क्या स्थान है, क्या प्रयत्न है उनमें, कैसे कैसे अक्षरों का विन्यास किया है, हदों हुई है, विचित्र बात। मैं तो देखता हूं ये 25 अक्षर है, अभी भी बोल रहे थे ना कीर्तन में, तो ये 25 अक्षर लिखे जाए यूं तो 5 यूं हो जाएंगे, 5 यूं हो जाएंगे। कहा देव माँ उषाना स्पर्शा, क से लेकर माँ पर्यंत, ये स्पर्श अक्षर, स्पर्श ऐसे ऐसे बोल जाते, स्पर्श होता है। यारदावा ये पोला अक्षर है, स्पर्श नहीं होता, या लाभा स्पर्श नहीं होता, सह ये 8 अक्षर में स्पर्श होता, 25 में स्पर्श होता है। इसे स्पष्टम प्रयत्न स्पर्श आना, स्पर्श में स्पष्ट प्रयत्न है, तो स्पष्ट बोल जाते हैं। और किस तरह के जैसे है, क ग गंगा चतुर्दना एत अक्षर एक स्थान एक हो गया, और यूं तो प्रयत्न एक हो गया, कच टप ख गज गज गा नाम, कितनी विचित्रता। इसमें पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा ये महाप्राण है, सदस्य महाप्राण। इसमें प्राण बहुत खर्च होते हैं, आप इतने निकल दो कोई प्राणी में बहुत खर्च हो गया ज्यादा महाप्राण कितने विचित्र वर्णमाला है, कितने विचित्र इसमें संस्कृत में साहित्य है, कितने विचित्र विचित्र बातें है, पता ही नहीं है लोगों को, पढ़ते ही नहीं है, विचार ही नहीं करते हैं इधर। और पारमार्थिक कितने विलक्षण बात है, व्याकरण में भी पीछे जाकर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, रसोई बनाने में भी कितने विलक्षणता है, नदी कितना नतीजा उसका, हर एक बात व्यवहार, खाना पीना, बैठना उठना, किस तरह बैठ भोजन करना, कैसे सोना, किस दिन सिरा रखना, कैसे पकड़ रखना, घरों के बनाने की बात महाराज विचित्र बात है। घर बनाया जाता है उसमें कौन सा स्थान कहाँ बनाना चाहिए, बड़ी विचित्र विद्या है, वास्तु विद्या। और उसका प्रभाव पड़ता है घर पर, घर में रहने वालों पर असर पड़ता है, कोई शुद्ध बनाया हुआ हो तो बड़ी शुद्ध बुद्धि बड़ा अच्छा रहता है, विपरीत बनाया हो उसका बड़ा विपरीत असर पड़ता है रहने वालों पर। कितनी छोटी छोटी बातें, बड़ी सी बड़ी बातें लेकर के कितना हमारे ऋषि मुनियों ने कृपा करके साहित्य बनाया है। आज खान पान भी शुद्ध नहीं रख सकते। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज शास्त्र विधि को त्याग करके और जो मनमाने ढंग करते हैं उसमें तो ठीक नहीं है, परंतु शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा विश्वास गुरु करते क्या निष्ठा होती है, भगवान ने निष्ठा बताई इसमें के शास्त्र का देवान रक्षण ऐसे तीन बता करके महाराज जी जो पूजन करे तब ना साधु पूजन, तो देवताओं का पूजन करते हैं जो शास्त्र देवता वो सात्विक होते हैं, यक्ष राक्षों का पूजन करने वाले राजसी होते हैं, प्रेत और भूत गणों का पूजन करने वाले तामसी होते हैं, कहते महाराज पूजन किसी का करते ही नहीं, तो बताए आहार तो भी सर्वेश, अरे आहार तो करते हैं भोजन तो करते हैं, अब भोजन में प्यारा भोजन कौन सा लगता है, सात्विक को भोजन लगता है प्यारा लगता है, वो राजसी को लगता है, वो तामसी को प्यारा लगता है, भोजन में भी परीक्षा हो जाती है आदमी किस ढंग का ही आदमी है, बातों से परीक्षा हो जाती है, करने से परीक्षा हो जाती है। ये जो पांडव वहां रहे हैं विराट नगर में, तो वो जब महाराज प्रकट होने लगे उस समय में विचार कर परीक्षा की गई, जो सब चीजें दिखाई तो तलवार है शस्त्र रहते देख करके बड़े खुश होते हैं, हाथ में तोड़ते हैं उसे, तो भाई ये क्षत्रिय हो सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया होती रुचि होती है, रुचि वस्तुओं का असर पड़ता लाठी होती है एक रमाए देवे राम राम राम राम राम राम राम, राम। जैसी वस्तु लेती है उसे असर पड़ता, इसका वर्णन शास्त्रों में आता है, सभी ऐसा शब्द है, ऐसी बात है, ऐसी भाषा है, बोलते हैं भाषा उसका भी असर पड़ता है, ग्रंथ लिखते हैं उसमें भी कौन सा अक्षर लिखना चाहिए, दग्ध अक्षर दग्ध घा है था वहां एक अक्षर है, दग्ध से ये आठ है आठ अक्षर दग्ध अर्ध भी नहीं देना चाहिए, जैसे रामायण में वर्णा नाम तो वतरा शुभदायक है, वतरा शुभदायक है, याद दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा, बोलने में बातों करने में चिंतन में विचार में श्रवण में सब में बहुत विलक्षण बातें बनती हैं, पर हमारे भाई लोग है ना सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, नहीं तो विचार को जानकार मिल जाए तो चिपक नहीं जाए, उसे सीख ले लो भैया तो मिल गया है इसे ले लो, तो कितना अपना लाभ ले लें आदमी से, कैसी कैसी विचित्र चीज है। मौका बड़ा बढ़िया मिला है भारतवर्ष में, शुद्ध देश में। वो संस्कृति कितनी शुद्ध, कितनी पवित्र संस्कृति, सब तरफ से देखा जाए तो बहुत पवित्रता ही पवित्रता है। मेरे मन में तो ऐसी बात आती है कि सरकार केवल वोट वोट करे, ये वोट मिले, सर्व ध्यान ही नहीं जाता है। विदेशियों को अधिकार दे रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, भुगत भोगी है पहले से, फिर भी उनको दे रहे हैं। हमारे देश में जितनी जड़ी बूटी, अन्न, फल, वनस्पति, साग जितने पैदा होते हैं, अगर इनका ठीक उपयोग किया जाए तो मेरे मन में आती भूमंडल मात्र के रोग दूर कर सकता है। पृथ्वी पर कितने सैकड़ों देश है, उन देशों के रोगों को दूर करने की शक्ति भारतवर्ष में है। कितने तरह की बूटी है यहाँ जिसका कोई पार नहीं है। उत्तराखंड में देखो, अपने यहाँ पर भी कितने घास है, कितने वृक्ष है, कितने हैं, ये जानने की इच्छा नहीं भाई लोगों बहनों के बीच में। अंधाधुंध हो रहे, अंधाधुंध बस रुपयों के पीछे पड़े, रुपया भोग भोग भोग ना रुपया, वो भी न्याय युक्त नहीं अन्याय युक्त। अन्याय अर्थ संचय, अन्याय से ही अर्थ संचय करते हैं। और कामोपभोग परमा, बस कामना के परायण उपभोग के परायण हो गए। और ये तो निश्चित निश्चय करे, खाना पीना इतना ही, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ऐसी दिशा हो रही है सज्जनों, चेत करो, होश में आ जाओ, बुरे व्यसनों को छोड़ करके सच्चे हृदय में लगो, भगवान की तरफ लग जाओ। और कुछ नहीं तो भगवान को पुकारो, उसका नाम लो, हे नाथ पुकारो, वो परमात्मा सुनेंगे, उसे पुकारो। अच्छा संग करो, अच्छे संग से स्वतः लाभ होता है, बिना किए लाभ होता है, आप से आप लाभ होता है। अपना कुछ उद्योग किए बिना स्वतः स्वाभाविक ही, जैसे छोटा बच्चा माँ के गोदी में पड़ा पड़ा बड़ा हो जाता है, उसको कोई उद्योग नहीं करना पड़ता कि मैं बड़ा हो जाऊं, बड़ा होने के लिए वो करना ही नहीं पड़ता, समझदार हो जाता पढ़ा पढ़ाई। ऐसे सत्संग रूपी माँ की गोदी में पड़े पड़े आदमी शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। पढ़ाई से इतना ज्ञान नहीं होता जितना सत्संग से ज्ञान होता है। अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पढ़ाई केवल कर लो, विद्वान हो जाएंगे, परंतु सत्संग जैसा ज्ञान होता वो ज्ञान नहीं होगा। अपट बिल्कुल अपट जो सत्संग करते हैं मन लगा कर, तो देखो आप कितनी विचित्रता होती है। मुफ्त में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता, जितना ही ध्यान देंगे, विचार अधिक करेंगे, उतना ही उन्हें विशेष लाभ होगा। बड़ी बड़ी सुंदर बातें आती है, अगर विचार किया जाए तो आदमी कितना ही उन्नत हो जाता है, बड़ा भारी पंडित हो जाता है बिना पढ़े सत्संग के द्वारा। तो ऐसा मौका हम लोगों को मिलता है। हम लोग ऐसे ग्रंथ है, रामायण गीता जैसे बड़े अलौकिक विचित्र ग्रंथ है, हम देखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, घर में चीज पड़ी है उसका ख्याल ही नहीं करते। इस वास्ते प्रार्थना है, बुरे व्यसनों से बचो, खराब खान पान से बचो, कुसंग से बचो। ये क्लब है, नाटक है कि सिनेमा है, इनमें से बचो भाई, बचो। परंतु कौन बचे मरा, जान जान के स्वयं प्रचार करते, उल्टा प्रचार करते हैं। परिवार नियोजन करो, ऑपरेशन कराओ, तुम भी करा लो, तुम कर ले। ये हमारी बहन खुद प्रचारक बन जाती है, बड़े जोर से प्रचार करते हैं। अब क्या कहें, किसको कहें, सब जगह लाए लग रही है, आग लग रही है। ये नहीं सोचते कि इनका नतीजा क्या होगा, इसे सोचते ही नहीं। अगर इसे गीता में लगा दे, भजन में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, तो कितना आपका कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, आगे पीढ़ियां सुधर जाए, सब हो जाए। मन नाश करने में लगे, नाश करने में बड़ा उत्साह लगता है, नाश करने में। चेत करो सज्जनों, चेत करो, होशियार हो, अच्छे काम में लगो, भगवान के नाम का स्मरण करो, कीर्तन करो, पाठ करो, जप करो, याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, वो भगवान सुनने वाले तैयार। आज कलयुग में विशेषता से सुनते हैं, नाम की विशेष महिमा है, चौ जिग चौ सुते नाम प्रभाव, कली विशेष, किसकी विशेष बात है, कलयुग केवल नाम आधारा, चलते फिरते उठते बैठते केवल नाम लेते रहो, भाव कुभाव अनक आदश हो, नाम जपत मंगल दश दश हो, किसी से नाम लिया जाए कल्याण कर, और आदर से लिया जाए, भाव से लिया जाए, तो भगवान गोल मुकूप उतर शारद सादर सुमेरन जेनर कर रही, तो भवबारी दी गोपदी होता रही, आदर्श नाम लिया जाए तो गाय के खुर के उल्लंघन के समान समुद्र से संसार समुद्र से तर जाए, तो वो नाम बड़ा सीधा, कोई जब पहुंचा तो बजो गुजर बजो भावे बजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका हुआ शीर, राम दड़ी चौड़े बनी सब कोई खेलो आए, तावा नहीं संत जीते रो ले जाए, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, दे अलावा हो रहा घूस नहीं मन मार, दे में तो हजर भी खत्म हो गए, और मन में हो जाएगी और लेते, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अच्छी बात है, कितना सुगम साधन है, तात्विक बातें भी इतनी सुगम इतनी सरल है, हमने तो गीता को देखा तो गीता में मेरे को बड़ी नई नई बातें मिलती, बड़ी नई विचित्र बातें मिलती, बिहारी का मान ये सलमान पुमान स्तर निश्वरिया निर्भमोर निरहंकार शांति बनी गई क्षति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्मम निरहंकार होते ही ब्राह्मी स्थिति स्वतः ब्राह्मी स्थिति, नहीं नाम प्राप्त विश्व प्राप्ति मोहित नहीं होता, अंत काल में भी ऐसा हो जाए तो निर्माण की प्राप्ति हो जाती है, कितनी विलक्षण बात है, विहाई कामना है ये भीतर से लेनी है, ये बड़ी पतन करने वाली चीज है। कल भी यही याद आ गई, कल जड़ चेतन की ग्रंथि के विषय में प्रश्न किया था, वो भाई आज है क्या, एक बात थी मन में कहने की, कल कहते कहते वो समय हो गया, इस बात को सुनना हो तो फिर कह दे, मेरी मन में थी बात, जड़ चेतन ग्रंथि सीधी सीधी बात, बहुत सीधी एकदम सरल, एक बात बताई कि लेना ही देना है ना, ये है ये जड़ का, और लेना ही देना चेतन का, दोनों हो जाए ये ग्रंथ, दूसरे उपाय आप विचार करो देखो तो साफ साफ आप देखे, जैसे मैं हूं ये किसी अनुभव में नहीं है, हर एक भाई बहन मैं हूं ये तो जानते ही, मैं हूं आपके होने पर मैं, किसी शास्त्र की साक्षी की जरूरत है, किसी प्रमाण की आवश्यकता है कि मैं हूं कि नहीं हूं, गीता रामायण देखना पड़ेगा क्या, मैं हूं सबका अनुभव है, और मैं तेरे को कुत्ते को ही अनुभव है, कुत्ता ये कुत्ता घूर रहा है मैं बैठा तू क्यों आया, मैं हूं ये ज्ञान कुत्ते को भी है, भैंस को भी है, गधे को भी, सूर को भी, नीचे तेजी प्राणियों को भी है, इन वृक्षों में भी है, पर इन बहुत छिपा हुआ है, इसमें पता क्या लगता है कि जोर से गर्दना आती है तो गर्भपात होता है, इस तरह से फल गल जाता है, फल लगा हुआ होता है कचौ गल जाता है, गर्भपात हो जाता है, दिल में भी शक्ति है, सुनने स्पर्श करने की शक्ति है, आगे बैठी बूटी छुती ही हो जाती है, तो शब्द स्पर्श का असर पड़ता है, इनकी बातें होती है आपस में, तो चेतन है उसमें कहना है कि यार चेतन में भी मनुष्य मनुष्य में बहुत विलक्षण शक्ति विचित्र शक्ति, कितना ज्ञान है, उसमें जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ गई। जड़ चेतनी ग्रंथि वो क्या है? मैं हूं, ये मैं तो है जड़ और हूं है चेतन। सत्ता है सत्ता रूप से ये चेतन। और मैं क्या है कि भूमि आप हो, नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है, ये अपरायु अपरा प्रकृति। तो अहम मैं जो है ये अपरा प्रकृति, हूं है ये परमात्मा की परा प्रकृति। जीव भूता महाभाव अपरा और परा। तो मैं और हूं, मैं जड़ हूं हूं चेतन, ये ग्रंथि साफ साफ एकदम। इसमें जड़ता का त्याग कर निर्ममो निरहंकार सशांति मिली हो सभी। निरहंकार हुआ परा प्रकृति अपने स्वरूप ले जाएगी तो ब्रह्म की प्राप्ति सब ब्रह्म की थी। और मैं को पकड़ने से ये बात है, इतनी ये सरल बात है और इतनी गहरी बात है कि पढ़ते हैं सुनते हैं समझते हैं फिर भी अहंकार को ही पुष्ट करते हैं। जिस अहंकार का त्याग करना चाहिए, निर्मोह निरहंकार होना चाहिए, उस अहंकार को पुष्ट करते हैं। पढ़ कर देख ले मैं कितना विद्वान हो गया, मैं कितना समझदार हो गया, तो अहंकार को बोझ भारी कर दिया अपना। एक माई थी, बेचारी का छोटा घर था, उस घर में रहती थी। तो आंगन में एक बिल्ली मर गई, तो बिल्ली मर गई तो देखा ये मिनकी मर गई, ये क्या करे? तो किसी को बुलाने लगे भी मेरे घर में बिल्ली मर गई, इसको कोई निकाल दो। इतने वो तो गई बाहर, और ये ऊंट था बीमार, वो इधर घूमता घूमता उसके घर में गया, छोटा बरना था उसके भीतर, ऐसा भीतर जाकर मर गया, पड़ गया मर गया। अब बिल्ली को तो लकड़ी से उतर फेंक दे, अब ऊंट कहां से निकले? इस तरह में सत्संग करते हैं पढ़ते हैं तो बीस रंग का है, तुम क्या समझते हमने सत्संग किया है? ऊंट मर गया, फिर पहले तो अनजान थे तो बिल्ली मर गई, अब मर गया ऊंट। मैं इतना पढ़ा हूं, मैं इतना जानकार हूं, मैंने इतना सत्संग किया है, ये अभिमान और बढ़ गया तो ऊंट मर गया। ऊंट अभी निकलना मुश्किल हो गया, क्यों? सत्संग की बातें अभी अच्छी कहते, मैं अच्छी जानता हूं। अब उनको अच्छी तो अच्छा ही कहे लोग, मैं चोर हूं उसे चोरी छूटने सुगम है, पर मैं बड़ा सदाचारी हूं सत्य भाषण करने वाला हूं, ये छूटना कठिन है। कारण के चोरी को तो सब बुरा समझते हैं, उसमें बुरा ही आता है, आप ही संग बुरा है, और मैं विद्वान हूं ये तो बुरा नहीं है ना, मैं समझदार हूं ना, आप बुरा समझे ना दुआ से बुरा समझे, ये ऊंट मर गया वो बुरा ही है, वो तो है बिल्ली भरी हुई, ये है ऊंट। अब इसका से निकाला, हम समझदार हैं, सत्संग करने वाले भी हम है सत्संग, हम है सत्संग। ये सत्संग क्या है कि कुसंग है, परिवार निधन किसे कहते हैं? क्या करें, बच्चों का पालन नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है, बच्चों को कैसे समझाएं, संभालें बच्चों को कैसे संभालें? आप बच्चे थे कि नहीं जो ऐसा प्रश्न करते हैं? क्या इतने बड़े ही बड़े जल में है क्या साथ ही? तो किसी ने आपको संभाला है कि नहीं? किसी ने पालन किया है कि नहीं? आपको आपको पालन करने में आलस आता है तो महान कृतज्ञ हो, अपने तो पालन करवा लिया, दूसरे पालन में आलस करते हो, आपका पालन नहीं करते तो क्या दशा होती? आज जन्म नहीं होता आपका तो क्या दशा होती? अब जो हिंदुओं में जन्म नहीं लेने देंगे, मुसलमान और ईसाई, ये तो हिंदुओं को भी मुसलमान ईसाई बना रहे हैं, और उसे जन्म रहे हैं वे भी हो रहे हैं, और आपके हिंदू बन रहे हैं मुसलमान ईसाई बन रहे हैं, और जन्म तय उसको बंद कर रहे हो। अब दूसरों कहते हैं इसको पासा हिंदू बनाओ तो जो मुसलमान बन गए उनमें कुछ अकल होती है, शुद्धि होती है, तो मुसलमान क्यों बनते हैं? उनको हिंदू बना दो तो क्या निहाल हो जाओ? अरे आप हिंदुओं के घर में जन्मे गए, उनके हिंदू संस्कार होंगे, शास्त्रीय संस्कार पढ़ेंगे, उसको तो किया बंद, उसको तो बंद किया, तो फिर देखे ऐसे लोग उनको मुसलमान बन गए उन्हें हिंदू बनाओ, खर्चा करो, परिश्रम करो, अरे जन्म न दो, जन्म काट दो। कहाँ अकल गई है? हमें तो आश्चर्य आता है, बड़ा भाई आश्चर्य आता है। अब यहाँ जन्म नहीं दिया तो क्या जन्म होगा? हिंदू मुसलमान, मुसलमानों में ईसाई में जन्म होगा? यहाँ तो जन्म आपने निषेध कर दिया, अरे मनुष्य में बनेंगे। कौरव पांडवों की सेना नौ नौ अक्षौणी थी, नौ अक्षौणी, नौ अष्टाणी, अष्टादश अक्षौहिणी, अरे अष्टादश ही पर्व, अरे अष्टादश दिन में मरे, अष्टादश दिन सर्व, अष्टादश अक्षौणी, अठारह अक्षौणी थी ना थी, तो नौ नौ की थी। तो दुर्योधन ने एक तो भगवान कृष्ण की, एक शल्य की, दो अक्षौणा ले ली, दो अक्षरा ले ली तो नौ में से दो चले गए तो सात रह गई, उधर ग्यारह हो गई। आपने साफ समझा कि नहीं? दो अक्षर से चार गुना वर्षा पड़ा, दो अक्षोहिणी लेने से उनकी चार अक्षोहिणी बढ़ गई, इधर है तो चार होनी कम हो गई, सात अक्षोहिणी ग्यारह अक्षोहिणी हो गई। इस तरह से आप में जन्म नहीं लेने देने वाले, वे जन्म ईसाइयों में लेंगे, मुसलमानों में लेंगे, हिंदू में लेने दोगे नहीं जन्म, तो कहाँ जन्म लेंगे? वे लेंगे तो वे दूने और भी जाएंगे, और मुसलमानों को बनाएंगे वो और हो जाएंगे। आपके तो बच्चों का पालन कौन करे, पढ़ाई कौन करावे? कैसी आश्चर्य बात है, महान कृतज्ञता है। आपने तो पढ़ाई कर ली, पालन भी हो गया, दूसरों का पालन करते ही नहीं, कितने कृतज्ञ है। महापापी होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ महापापी होता है। आपको आलस आता है और आपको भी तो पढ़ाया होगा, हमारे को तो पढ़ाया है भाई, हमारे भरोसे हम तो नहीं पढ़ते। आजकल विद्यार्थियों में किसी किसी को देखे पढ़ने की रुचि होती है, बहुत तुम्हारे भाई है पर कई के पढ़ने वाले भी हैं, पढ़ने की रुचि वाले भी हैं, हमारी रुचि नहीं थी पढ़ने की। अब पढ़ा दिया, पकड़ कर क्या करे बताओ? तो पढ़ा दिया जितना, कितना उपकार है आज उस पढ़ाई के द्वारा, मेरा और आपका सबका कितना समय स्वच्छता में जाता है, कितना लाभ होता है बताओ? धन धन नहीं ऐसा शुभ जाया शोभन थाड़ बजाया है, वो धन जननी माता है जिनमें ऐसे महात्मा पैदा हुए, संत पैदा हुए जिनमें कितना दुनिया को। तो वे संत पैदा हो गए तभी तो आएंगे, पैदा ही नहीं होने दो तो कहाँ आएंगे? संत कहाँ से आएंगे बताओ? इस हिंदू संस्कृति में तो है वो चीज, अब इस संस्कृति में नहीं आने दोगे तो क्या दशा होगी? एक भाई का पत्र आया कि मैंने वर्तमान दशा देश की बदौल का पहला मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक मन लगा कर पढ़ी, आपने कहा कि फौज में भर्ती कौन होंगे, तो हमारे तो अमुक एक बेटा था वो एक फौज में भर्ती हो गया ना, वो एक लड़का था वो फौज में भर्ती हो गया, आप कौन हो जाएगा? बोलो क्या कमी आई? समझ गया, एक लड़का था एक ही वो फौज में भर्ती होगा, कौन कौन होगा जो जन्म में हो जाएगा? अरे नारे माँ बाप की सेवा कौन करेगा, घर का कितना कौन करेगा, ये ख्याल ही नहीं, फौज में कौन भर्ती होगा? उसका उत्तर दिया उसने, आपने पढ़े के बहुत सी बातें, बहुत शंकाएं करी, तुम्हें तो भाई ये लिख दो, तुम मिलो और बात करो। अब पत्र में कितने की लिखे आक्षेप किया, आपने लिखा है, आपने हिंदुओं का लिखा, मुसलमानों का नहीं लिखा, ईसाइयों का लिखा, देश ईसाइयों का भी है मुसलमानों का भी है, उसमें तो आपने लिखा ही नहीं। मेरी पुस्तक पर अच्छा पढ़ी भाई, फौज में कौन भर्ती होगा? एक था वो भर्ती में हो गया, वो देखो तो मेरे लिखने का अर्थ ये समझते हैं फौज में भर्ती कौन होगा, एक ही था लड़का, एक फौज में भर्ती होगा। अब ये अकल है कहां तो बताओ आपको, विचित्र बात है। पत्र आए उदाहरण लिखा है कि सरकार ने बहुत अच्छा किया, नितिन का पालन पोषण पढ़ाई बड़ी खराब होती, बड़ी ठीक बात करी, बहुत बढ़िया ठीक करी, आप ठीक नहीं करते हो, बहुतों ने प्रशंसा करी। हमारे पत्र आया था, अब नहीं है वो पत्र, आपको सुनावे तो आपको पता लग जाए। पत्र आया था कि अपने नेपाल में, नेपाल में 1,00,000 हिंदुओं को बना दिया मुसलमान, 1,00,000 बना दिया ईसाई, ऐसे आदि बन गए, उसके लिए आप जाओ। तो उन्होंने पत्र दिया शंकराचार्य को, शंकराचार्य ने मेरे को दिया, फिर शंकराचार्य का आचार्य होगा तो मानेंगे ही। तो उसका उत्तर लिखा हमने, आपको तो कभी सुनाएंगे, उसकी नकल है हमारे पास, आपकी जिज्ञासा हो तो सुनाएंगे, अभी तो लाए नहीं हमें, हमारे पास है। अब वे कहते हैं उठ जाओ, अब मुसलमान बन गए उनको हिंदू बनाओ, खर्चा करो, मेहनत करो, उनको तो बनाओ और घर में जन्म दो मत, ये क्या चीज है? कितनी बुद्धि मारी गई है, राम राम राम राम राम राम राम राम, ये परिवार जीवन बहुत आवश्यक है, ये तो श्रद्धा है, सभ्यता है, ये आज के जमाने की मांग है, आज के जमाने में बहुत आवश्यक है। तो बताओ क्या देश था, क्या बुद्धि थी, क्या देश क्या बुद्धि हो गई आज, हमें तो आश्चर्य आता है भाई, बड़ा भारी। आप समझ गए होंगे, हिंदू मुसलमान बन गए उनको तो हिंदू बनाओ, पीछे हिंदुओं का घाटा होता है, और अगर जन्म नहीं देने थे, 12-13 करोड़ ऑपरेशन हुआ है, सरकारी आंकड़े है, ये छिपर किया है उन्हीं का, वो तो अलग है, 12-13 करोड़, अब 13 करोड़ जो ऑपरेशन कराया, एक एक दो दो तीन तीन जन्म थे, तो बात यह 36 करोड़ जन्म थे, 36 करोड़ का तो खत्म कर दिया घाटा, और अब 1-2 लाख हुए जिसको 5-6 बनाओ, और बनना क्या हो गया, वे मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया, पाचा हिंदू बनकर क्या निहाल करेंगे, जिनके भाव तो ऐसे हैं, तो ईसाई बन गया मुसलमान बन गया, वे हिंदू बन क्या निहाल करेंगे, आपके घर जन्म जगह तो असली हिंदू होंगे कि नहीं, माँ बाप की शिक्षा होगी, सामने होंगे, वे समझेंगे, उनको तो कर दिया बंद, अब उनको बनाओ बेचारे, ये आजकल चाल है, आज तो क्या विशेष बात है। तो कहते परिवार जीवन क्या है, किसे कहते हैं, क्या करें, बच्चों का पालन नहीं, पढ़ाई नहीं होती, अधिक बच्चों को कैसे संभाले, बताओ बताओ, अपनों किसी को संभाला है, आज भी 12-13 बालक एक है, मैं तो समझा ये तो माँ है, इनको तो दंडवत करनी चाहिए, आज भी ऐसी है। अब इधर बच्चा बंद करते हैं, पहले सुनार हमने देखा, एक माँ के 2 बालक होते हैं, 2 होते हैं जो 3 हुए 4 हुए 5 हो गए एक के साथ में, 5 बालकों के बाद मैं बिना सरदार था, एक माई के 5 बालक हुए साथ, आप इधर मना करते, इधर भगवान ऐसा करते, आश्चर्य आता है, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने में बड़ा नुकसान होगा, पालन कैसा होगा, ये सूर्य के 11 बच्चे तो मैंने देखे, अब एक एक वर्ष में 11 बच्चे होंगे तो सूर्य कितने हो जाएंगे, कुतिया के 5-5, 7-7 तो आपने देखे होंगे बच्चे, तो कुत्ती कितना कुत्ता बढ़ गया, गधा है, ऊंट है, घोड़ा है, इनके एक एक बालक होते हैं, वे तो कितना बढ़ गया, वे मनुष्यों को एक एक होता तो उनको कितना बढ़ गया, पृथ्वी बढ़ गए, गधा घड़ा बढ़ गया क्या, सूर्य को तो कहते हैं, सूर्य को तो खा जाते हैं, ऊंट को कोई खाते हैं, गधों को खाते हैं क्या, कोई वे कितने बढ़ जाते, परिवार नियोजन हुआ है गधों का, ऊंटों का हुआ है, घोड़ों का हुआ है, सूरों का हुआ है, श्याल का हुआ है, लोमड़ी होती है, लोमड़ी लोमकी उनका हुआ है, ये कितने बढ़ गए होंगे, कहां बढ़ गए। सब प्रबंध भगवान के हैं, नाहक उठ पटांग बात करके अनंतकार चेष्टा कर रहे हैं। ये पैदा होना मरना करना भगवान के हाथ में है। मारवाड़ी कहते हैं मैं मौत तो भगवान के हाथ है भाई, मैं मौत तो भगवान के हाथ है। तो भगवान के हाथ है जिसमें अपना आपात करते हैं, उल्टा काम करते हैं। इसका परिवार हुआ नहीं तो कितने बढ़ गए, लोमड़ी कितनी होगी बताओ, और ऊंट कितने हो गए, घोड़ा कितने, गधा कितने हो गए, कुत्ता कितने हो गए। अब बोलो परिवार नियोजन में बढ़ जाएगी, सब बढ़ जाएगी, पृथ्वी नहीं मिलेगी, जमीन नहीं मिलेगी, शहर में रहने की जगह नहीं मिलेगी, अंत नहीं मिलेगा, उनका कैसे मिलता है। सूर्य के 11-11 बालक एक साथ में, 5-7 बच्चे बिल्ली के, परिवार नियोजन हुआ बिल्ली का, देखा आपने कहीं परिवार नियोजन कुत्तों का देखा, 5-5-7 बच्चे आपने देखे ही होंगे एक साथ में, तो एक वर्ष में एक एक 5-5-7 हमारी बहनों में तो एक एक होता है, कहीं दो हो जाए तो बहुत कम। ऐसे 5-5-7 कुत्तों के हो तो कुत्ते कितने बढ़ जाएंगे, परिवार नियोजन करो उसका भी। कहां अकल गई है भगवान जाने भाई। कहते हैं बोलो कैसे पढ़ाई होगी उनकी, कैसे उनका विवाह होगा, कैसे करेंगे, लड़कियों की कमी आ गई है। मायूसी समाज में बात सुनी, 35 तो है लड़कियां और 65 है लड़की प्रतिशत में, बताओ तो वंश नष्ट नहीं होते क्या होगा। अब लड़की का विवाह करे उसमें खर्चा होता है, इस वास्ते बंद कर दो। रसोई बड़ी है इतनी रसोई, इतने आदमी ज्यादा आगे मार दो, क्योंकि रसोई इतनी बड़ी हुई रसोई, अरे रसोई फिर बनाओ मार दो उनको। खेती अधिक करो, करोड़ों रुपया अरबों रुपया खत्म करने के लिए इतना अगर खेतों के लिए काम करता तो कितना काम हो जाता, क्या अन्न नहीं खाने के लिए। और बहुत बढ़िया बढ़िया अन्न विदेशों भेजा जाता है करोड़ों मन लाखों मन, मैं जानता नहीं पूरा, पर बात आई हमारे पास आई है, पूरा कितना भेज दे आंकड़ा मेरे पास नहीं है, पर गरीब बेचारे बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया आम बढ़िया बढ़िया चावल बढ़िया बढ़िया चीजें जा रही विदेशों में, ऐसे तो लोग खाएंगे क्या, इस बार परिवार नियोजन करो। कई बातें मेरे बड़ा आश्चर्य आता है, बाजरा हम दें वो 1 सिटा निकले लंबा, अरे हमारी बाजरी में सिटा निकले 100-100, 1 सिटा निकले 300, 50-60 सिटर तो मैंने देखे एक बाजरी के दाने में सिटी थी निकलती है, वो तो बंद करो, 1 सिटा निकलता लंबा वो लाओ, जब अनाज ये बो तो घर में वो मत बो, ये दशा हो रही है। जिधर देखो इधर ऐसी बात है, अब सत्संग भजन ध्यान कौन करे महाराज, ये तो निकली बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई, कृपा करो। इसमें लिखा है ऐसे है जैसे मसाले है, गुटखा है, पराग पान पराग है, नशीला पेय है, पदार्थ से आदि बना हुआ है, औषध दोनों की जैसे ऐसे औषध है अति आदि, निषेध करो। लोगों ने बता चेताओ जो लोग पत्र में नहीं जाए, चेताओ मैं कितना चेताओ और मेरे सामने कितने गावे, उनके तो महाराज पेप्सी पेप्सी पेप्सी बद ही जल गए, हो रहा है मेरी को सुनेगा, जहां पर शीशी लगे यार पेप्सी, अब गरीब गरीब उसका प्रसाद इतना हमारे प्रसाद कौन करे, ये दशा हो रही है महाराज देश की। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान को याद करो भाई, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ। मेरे में कई बातें आई, मैं गीता पढ़ता हूँ बहुत बातें मिलती है हमारे को भाई, बात आई कि गायों का ये नाश कर बीज कैसे रहेगा, तो सर्वी हो रही कौन थे मूर्ति है सब भवन दिया ताशा ब्रह्म अहम बीज संतोष क्या करे